sala likolo na seo, asala pe bato. Akaba misala e, akaba pe mayele o. Apesa yungu ya nyoso, nini yoko luka lisusu. La vie ezali etumba, ah mon cher ami e. Lelo ya yolo gia moninga e, koka mwate tata. Azalaka amina yoe, bosi la koka mwana. Kika chantage na kombo ya moto, bosi bobo yana. Zala na nuata sportif moninga, ah mon cher ami e. Ah nono, moko yo makambo. Anle kika mbukuta. Kiaku, kiaku, kiakana, kiakana. Nuku nule. Ah, ya mangwana, sakala kwako. Zanda sala likolo na seo, asala pe bato. Akaba misala e, akaba pe mayele o. Apesa yungu ya nyoso, nini yoko luka lisusu. La vie ezali etumba, ah mon cher ami e. Lelo ya yolo bia moninga e, koka mwate tata. Azalaka amina yo e, bosila koka buwana. Kika chantage na kombo ya moto, bosi bobo yana. Zala na nuata sportif moninga, ah mon cher ami. sasa mambu mingi. Mama sana. Kitasa mambu mingi. Nukuto wa kweto kuna fata. Kitasa mambu masaka. Mama simba. Ya mama na neneo. Toso kana miso na moka. Tobangi mayo sea. Matoka mingi. Kati mambu masaka. Toso kana miso na moka. Kitasa mambu mingi. Mama Simba, oh, mama na neneo, dosonga na biso na boka, to bangi mayo se ae. Mangwa na dosa, desa e. Dosonga na biso na boka, nitasa mambu mingye. Don't come in my napita. Mogado, yeah, Mogado, Mogado, Mogado, Mogado, Mogado, Mogado,